Basi tutaendelea na kipindi cha neno la Mungu. Neno la Mungu ni chakula chetu cha rohoni. Neno la Mungu ni uzima wetu. Neno la Mungu ni afya. Neno la Mungu linatuongoza kwa kila hali, kwa kila njia katika maisha yetu siku zote. Lakini pia neno la Mungu linatukumbusha katika njia tunazoziendea. Kwa hiyo ndio maana wakati wote tunahitaji kulisikia neno la Mungu, tunahitaji kuyaishi yale ambayo Mungu anayotufundisha. Hatuwezi kusema kwamba neno la Mungu si chochote wala chochote, si chochote. Neno la Mungu ndicho chochote katika maisha ya mwanadamu. Lakini sasa leo, wanadamu wamebadilisha. Kwamba maisha ambayo Mungu alitaka tuishi, wanadamu wamebadilisha. Yala ambayo hakutaka tuishi, wanadamu ndiyo wanayoishi. Yala aliyotaka tuishi sisi, wanadamu hawaishi hayo. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tuendelee kujifunza ili tujue kwamba kila ambacho tunachohitaji kuishi ni kipi. Neno la Mungu linatuambia. Lakini katika somo letu la leo, kichwa cha somo kinasema hivi: Je, mtu asiyelipenda neno la Mungu atajiepushaje na hukumu ya jehanamu? Je, mtu asiyelipenda neno la Mungu atajiepushaje na hukumu ya jehanamu? Tumeona kwamba neno la Mungu ni chakula. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni afya. Hivi vitu vyote vimekusanyika ndani ya neno la Mungu. Maana tukiangalia tu, tukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo, Mungu alitamka neno, vitu vikawa. Kwa hiyo vitu vyote vinafanyika ndani ya neno. Kwa hiyo ndio maana tunatakiwa tuangalie neno katika maisha halisi ya mwanadamu aishi ndani ya neno. Sasa somo letu linauliza, ni swali hapa: je, mtu asiyelipenda neno la Mungu atajiepushaje na hukumu ya jehanamu? Twende tukasome kwenye kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Yohana mlango wa 12. Some mstari wa 48. Yohana 12:48 inasema hivi: yeye anikataae mimi, asiyekubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililo nena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Yeye anikataaye mimi, asiyakubali maneno yangu, anaye amhukumuye. Neno hilo nililo nena ndilo litakalo mhukumu siku ya mwisho. Kianzia juu alikuwa amezungumza maneno na wanafunzi wake. Ninajua wazi kwamba watu hawataki kusikia kwa habari ya hukumu. Hawataki kusikia kwa habari ya jehanamu. Hawataki kusikia kwa habari ya dhambi. Najua hilo. Kwamba watu wanataka kila ambacho wanachotaka, hicho ndicho wafundishwe. Kuna mambo ambayo wanataka wao, ambayo yanaendana na miili yao. Maana watu wako katika miili. Wanahitaji ukifundisha, ufundishe mambo ambayo yanaendana na mafanikio, mambo ambayo yanaendana na raha za dunia. Lakini hawakumbuki kwamba pale kuna kinyume. Kuna raha na ambapo pasipo kuwa na raha. Je, wewe utaendelea kujua utake raha tu? Au ukumbuke upande wa pili pia? Kwamba, panapo na raha, na kinyume chake pana shida. Penye raha, lazima kinyume chake ni shida. Sasa je, wewe unataka uishi katika mafanikio kwa muda wote? Unataka usihubiriwe dhambi, unataka usisikie hukumu, unataka usisikie kile ambacho kinautonesha moyo wako. Maana ndani ya moyo kuna kidonda ambacho kile kidonda kinatakiwa kitibiwe. Kisipotibiwa na dawa kali hakiwezi kikapona. Sasa ndicho dunia kinachotaka, kwamba yenyewe haitaki kutibiwa kile kidonda, inataka iendelee na kile kidonda. Tumesikia kwamba je, asiyelisikia neno la Mungu, asiyelipenda neno la Mungu, atajiepushaje na jehanamu? Jibu tayari Yesu Kristo amekwisha kulitoa, kwamba yeye asiyesikia neno langu, anikatae, maana yake Yesu Kristo ndio neno. Yesu Kristo huyo ndiye mwenye kuponya. Yesu Kristo huyo ndiye atakaye hukumu, maana ndiyo neno. Kwa hiyo anajitaja yeye kama yeye, kwamba yeye neno ndiye siku hiyo atahukumu. Lakini kwa upande mwingine nasema, sio mimi nitakaye hukumu kwa upande wa mwili alio nao. Kwa habari ya mwili, sio mwili huo unayemuona nao kwamba huo ndiyo atakaye simama hukumu. Neno ndilo litakalo hukumu. Kwa hiyo tunataka nini hapa? Tunataka kwamba kila mmoja ajue kwamba neno ndicho chote kile ambacho mtu anaishi. Neno ndicho chochote kile ambacho mtu anaishi. Yeye ameumbika kwa neno. Kwa hiyo utakapokuwa unalikataa neno la Mungu, maana yake uko upande wa pili. Mtu yoyote anayelikataa neno la Mungu yuko upande wa pili. Biblia inasema kwamba asiyekusanya pamoja nasi yuko kinyume chetu. Asiyekusanya pamoja nasi yuko kinyume chetu. Usipokusanya na Kristo, maana yake uko kinyume na Kristo. Uko katika upande wa mpinga Kristo. Sasa watu wajue hilo, kwamba usipokusanya pamoja na Kristo, pamoja na neno la Mungu ambalo ndilo litakuja kuhukumu mtu, uko upande wa pili. Tutasoma kitabu cha Waebrania. Nafikiri tutasoma maandiko katika vitabu Waebrania, tutasoma, tunakwenda kusoma Ufunuo ili tuangalie kwamba ni nini ambacho watu lazima tujue. Kiko mbele yetu, hakiko nyuma, kiko mbele, ambacho watu tunatarajia twende tukakutane nacho huko mbele. Tusome Waebrania, Waebrania 4 mlango wa 4 mstari wa 12. Waebrania, tusome Waebrania 4 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Neno la Mungu hilo. Kwa hiyo ndio maana mimi nasema kwamba tunahitaji kuishi ndani ya neno la Mungu, tukijua kwamba hilo neno la Mungu ndilo linalotuchunguza sisi ndani kila moja. ndani kila mmoja hilo neno la Mungu. Na ni kwa nini litahukumu siku ya mwisho? Ni kwa sababu kila kitu kilifanyika kwa hilo neno. Ndio maana Yesu anasema kwamba siye kwamba mimi ndiye nitakaye hukumu. Kwa habari ya mwili alio nao. Alikuwa nazungumzia kwa habari ya roho. Alikuwa rohoni. Lakini kwa kuwa wanadamu wameshazoea kuangalia mwilini, waliuangalia mwili. Hata leo wanauangalia mwili. Lakini Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya rohoni. Akizungumzia wokovu. Wokovu ni roho, ni rohoni. Sio mwilini. Alizungumzia kwa habari ya wokovu. Kwamba siku hiyo ya mwisho atakaye hukumu ni neno. Maana neno ndilo linalokwenda kuhubiriwa. Maana neno mtu anakwenda kuisikia injili. Neno linahubiriwa. Anapoisikia injili ndani ya roho yake kunafanyika uamuzi wa uaminifu kuamini lile neno. Anapoliamini lile neno anafanya maamuzi ya kukiri kwa kinywa. Anapokiri kwa kinywa anaokoka. Sasa asipokuwa ameokoka lazima atahukumiwa na neno. Lazima atakwenda jehanamu. Maana amemkataa Kristo, halitaki neno la Mungu. Mtu yeyote ambaye ameamini moyoni mwake, akalikiri jina la Yesu Kristo, Kristo akawa mwokozi wa maisha yake, hakutani na hukumu ya jehanamu. Lakini kwa kuwa watu kwa mafundisho ambayo yanafundishwa huko wanajua kuokolewa, wanaokolewa kwa njia ya mwilini, kwa njia ya matendo. Matendo ni kwa mwili. Hicho ndicho wanachojua, kumbe sicho. Ni lazima tujue hivi kwamba siku ya mwisho kitakacho hukumu ni neno katika roho. Maana tutakuwa roho kule. Hatutokuwa na miili hii ambayo wanadamu wanayoiangalia, ambayo wanayoichukulia kwamba miili hii ndiyo itakayokwenda kusimama pale. Miili hii ndiyo inayookoka, pana. Ndiyo maana mtu akifa mwili unazikwa. Hauendi juu. Kinachoenda juu ni kile kilichotoka juu, ambayo ni roho. Roho ndiyo inaokoka, ndiyo inaokolewa. Yesu alikuja kufa msalabani kwa ajili ya kuikomboa roho, kwa ajili ya kuiokoa roho. Ndiyo maana akafa akaenda mpaka jehanamu kwenye moto kwenda kulipa hilo deni. Ndiyo maana atakayeliitia jina la Yesu Kristo akakiri kwa kinywa chake, deni lake lilishalipwa kule jehanamu. Ndiyo maana hataenda jehanamu. Deni lake Yesu Kristo alishalimaliza. Na endapo kama labda kuna haja ya mtu kwenda jehanamu aliyeliitia jina la Yesu, Yesu asingekufa msalabani, asingekuja. Sasa kwa kuwa alikuja Yesu Kristo, akaja akalipa deni jehanamu, atakayelikiri jina la Yesu, huyo hata kutana na hukumu ya kwenda jehanamu tena. Lakini kwa sababu ya mafundisho, watu wengi wanajua kwamba wengine wanajua kwamba huwezi ukaokoka ukiwa bado hai. Unatakiwa uokoke ukiwa bado hai. Kwa sababu Mungu ni Mungu wa watu walio hai, sio Mungu wa watu walio kufa. Mungu yani ni Mungu wa watu walio hai. Unaokoka ukiwa hai. Ndipo takapolikiri jina la Yesu katika kinywa. Uwezi ukalikiri jina la Yesu Kristo umeshakufa. huo sio wokovu. Sasa wokovu, mtu aliyeokoka hatakutana na hukumu ya jehanamu. Watu waliookoka wana kitabu chao peke yao. Watu waliookoka wana kitabu cha uzima wa milele. Hao ndio waliookoka. Wameokolewa wakiwa bado wako hai. Wamemwamini Mungu, wakakiri kwa vinywa vyao, wakaokolewa wakiwa hai, sio wamekufa. Mafundisho manyonge hayo. Tunajua mtu akifa hafanyi chochote. Sasa hebu tufungue kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 20, tusome mstari wa 12. Ufunuo mlango wa 20, tusome mstari wa 12. Mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Vikafunguliwa vitabu, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na watu wakahukumiwa kutokana na maneno yaliyoandikwa ndani ya vitabu vile. Kwa ajili ya matendo yao. Kutokana na matendo yao walipokuwa wanaishi katika maisha haya ya kawaida. Kwa hiyo tunatakiwa kuangalia kwamba katika maisha ya kawaida unayoishi leo, unatakiwa uishije? Unatakiwa uishije kwa habari ya mwili huu tuliouvaa? Tunatakiwa tuishi namna gani kwa habari ya mwili tuliouvaa? Kwa habari ya mwili tuliouvaa, yapo matendo ambayo ulivyoishi ambayo yapo yatakayosimama siku hiyo. Ulitenda matendo mabaya, yatakuwepo. Ulitenda matendo mazuri, yatakuwepo. Kwa habari ya mwili, maana mtu yuko maeneo mawili, yuko rohoni na mwilini. Ndio maana kwenye kitabu cha Wagalatia kinasema hivi, Wagalatia 5 mstari wa 16 na kuendelea, roho na mwili vinapingana, yani vinashindana. Kwa hiyo kama ni kitu kimoja pale, hakiwezi kushindana. Sasa kwa kuwa ni viwili, hapo ndipo maana yake kuna mashindano. Kwa ndio maana akasema kwamba kulipofunguliwa vile vitabu, alafu kukafunguliwa na kitabu kingine ambacho ni cha uzima, wale ambao waliokuwa wako kwenye kitabu cha uzima, yani wa milele, hawakukutana na hukumu ya kwenda motoni. Wale ambao hawakuonekana kwenye kile kitabu cha uzima, maneno mengi yanaeleza, wale ambao hawakuonekana kwenye kile kitabu cha uzima, hao ndio walikutana na hukumu ya kwenda jehanamu. Kwa sisi somo letu ni swali linauliza, je, ni mtu? Je, mtu asiyelipenda neno la Mungu atajiepushaje na hukumu ya jehanamu? Maana yake ni kwamba hawezi kujiepusha kwa lolote, maana halipendi neno la Mungu. Hana sehemu atakapokwepea. Hakuna sehemu ya kwenda kujitetea. Yakiwepo mafundisho mengine, hayo yako kinyume na neno la Mungu. Asiyekusanya na Bwana, maana yake yuko kinyume naye. Kwa hiyo sisi tuendelee kujua kwamba kumbe kitu kikubwa ni kuendelea kuishi ndani ya neno, kutembea ndani ya neno, na kila mmoja anatakiwa ajue hivyo. Hata ambao wanaotufuatilia na kutusikiliza wanatakiwa wajue haya, kwamba ni lazima aishi ndani ya neno, atembee ndani ya neno, asikilize neno la Mungu, alafu katika masikio yake aamini moyoni mwake, alikiri jina la Yesu Kristo, hatakutana tena na hukumu ya kwenda jehanamu. Atakuwa ameshamaliza swali hili ambalo somo letu linamuuliza msikilizaji, kwamba je, mtu asiyelipenda neno la Mungu, mtu asiyelipenda neno la Mungu atajiepushaje na hukumu ya jehanamu? Atakuwa amemaliza. Kwa tunapokwenda kujifunza maneno haya, tunapoendelea kujifunza maneno haya, tujue kwamba kumbe kuna hukumu, hukumu lazima ipo. Na atakaye hukumu ni neno la Mungu, ambaye ni Yesu Kristo. Maana kwenye kitabu cha Mathayo, mlango wa 11, anasema hivi, amepewa vyote. Yaani vitu vyote. Kila kitu amepewa, mamlaka yote amepewa Yesu Kristo. Kwa hiyo hakuna kitakachokuja juu yake kwa ajili labda ya hukumu, hapana. Ya kusema nini? Hapana. Yeye ndiyo mwenye mamlaka ya mwisho. Yeye ndiye msemaji wa mwisho. Akisema hapa ndiyo, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Akisema hapa hapana, hivyo ndivyo itakavyokuwa. Kwa hiyo maisha ya kawaida tujue hivyo. Tunayoishi maisha ya rohoni tujue hivyo. Hata maisha ya mwilini, maana miili tumeibeba, roho zetu zimebebwa na mwili. Kwa tunapoishi tujue kwamba kuna kazi inakuja mbele yetu ambayo tunahitaji kukaa vizuri. Tusije tukashindwa siku hiyo ya mwisho. Watu wako kwenye mitihani, wanaishi kwenye mitihani, hawajui kwamba mitihani hii ambayo wanaiona ni ya rejareja, haiwapi wala wasiwasi. Hawajui kwamba ni mitihani ambayo inatupelekea kwenye chaguo, kwenye chekeche. Apatikane mshindi, apatikane mshindwa. Kwa sababu ya mafundisho wanayofundishwa. Haitatokea Yesu Kristo aseme hivi, nyinyi sasa basi ngoja ni wasamehe kwa sababu waliwafundisha vibaya. Wewe ndiye uliye kwenda pale, uliye mkubalia huyo akufundishe hivyo. Uliye mkubalia kwa sababu gani? Mlikubali kukusanyika pale kwenye uongo, kwenye udanganyifu, mkakusanyika, mkaletana, mkaalikana, mkaenda pale, mkayasikiliza yale mafundisho. Kwa hiyo hutokuwa na sehemu ya kujitetea mtu. Tuangalie mafundisho yaliyo manyonge. Ndio maana wakati wote tunasisitiza kwamba tuendelee kulisoma neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu hutodanganywa, hutodanganyika. Maana utaendelea kujua kabisa kwamba kumbe hapa pameandikwa hivi, hapa pameandikwa. Hata kama mtu akienda kukudanganya, utakuwa unajua kwamba hapo nimedanganyika. Kwa ndugu zangu, tuendelee kujua haya. Tusome kwenye kitabu cha Tito mlango wa kwanza mstari wa 16. Tito lango wa kwanza mstari wa 16 inasema hivi: wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu, bali kwa matendo yao wanamkana. Ni wenye machukizo waasi, wala kwa kila tendo jema hawafai. Ni watu wa kanisa hawa. Wanakiri ya kwamba wanamjua Mungu. Wanakusanyika hawa, wanakusanyika. Sasa wanapokuwa wanakusanyika, wanakiri, wanasema kwamba tunamjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe Bwana. Amen. Zinakuwa ni nyingi. Eh? Lakini kumbe wanamkana mioyoni mwao. Makusanyiko makubwa, watu wanayokusanyika, yeye anakuwa ni kama wimbo. Tutakwenda kuona, anakuwa ni kama wimbo vinywani mwao. Hapungui pungui. Wanajionyesha kuwa ambao ni watu wataua, wacha Mungu. Katika kinywa Mungu hakosekani. Lakini kwa habari ya maisha wanayoishi ni mabaya. Maisha ya uasi, maisha ya uovu. Mara nyingi mtumishi huu anasema ni kweli kwamba Mkristo ndiye anaishi maisha ya uovu zaidi. Ni kweli. Mkristo anaishi maisha ambayo sio mazuri zaidi. Na Yesu Kristo anamwangalia zaidi Mkristo. Maana unasikia, Yesu Kristo anamwangalia zaidi Mkristo. Maana alitegemea huyu Mkristo awe Mkristo halisi kama Kristo. Hili ndilo lilikuwa tegemeo la nani? La Yesu Kristo. Amewaachilia neno halisi ili Wakristo walijue, waliishi, wawafundishe na watu wengine. Ndiyo maana alimwambia Petro kwamba, Petro, umeongoka. Yani umeokoka. Utakapoimarika, wasaidie na wenzako wapate wokovu. Yesu alimwambia Petro, Petro, wewe sasa najua kwamba umeimarika, maana umeokoka sasa kweli kweli. Lakini unatakiwa uwaongoe na wengine. Petro aliimarika kwa nini? Petro aliimarika kutokana na neno la Yesu Kristo alilokuwa anawafundisha. Maana aliwafundisha wakawa safi. Baada ya kuwa safi, ndiyo maana hawakuwa sawasawa na watu wengine. Bwana akamwambia, wewe Petro, umeongoka. Ukiimarika, waokoe na wengine, ili wakupate wokovu wa rohoni, sio wa kinywani. Ninapozungumza hivi, ninajua wazi kabisa kwamba kuna Wakristo ambao wanasema wameokoka katika vinywa. Hata kama ukimuuliza atasema mimi nimeokoka, mimi nina wokovu. Kumbe hajui kwamba hiki kinywa anachokisemea kwamba nimeokoka, lakini rohoni hana wokovu. Hiki kinywa ndicho kinachonena neno ambalo litakalokwenda kumsababisha apate hukumu kupitia neno la Mungu. Neno lile lile, neno lile lile. Tukienda kuhubiri huko, huwa tukienda kuhubiri, mwingine anakuambia kabisa mimi nimeokoka. Mkatoliki anasema ameokoka. Lakini kiuhalisia hakuna wokovu. Pale hakuna wokovu. Kiuhalisia hakuna wokovu. Ukichukua idadi ya watu hao ni wengi. Ndiyo maana Yohana anasema kwenye Ufunuo kwamba alipoangalia akaona wafu wengi. Watu waliokufa wengi sana kuliko walio hai. Alikuwa anazungumza katika roho. Alikuwa rohoni. Maana hata mwanzoni mwa Ufunuo huko kitabu, yani mwanzoni kwenye sura ya kwanza kule anasema alikuwa katika roho. Sasa tunapogusa hapa tunazungumzia rohoni. Akawaona wafu wengi. Lakini maana yake waliokuwa hai walikuwa wachache. Sasa tunapokuwa tunahubiri injili hizi, watu wajue kabisa kwamba kuokoka ni jambo ambalo anatakiwa kila mmoja aliyefiwa na Yesu Kristo msalabani, ili asikutane na hukumu ya jehanamu. Ninaamini sisi hapa, sisi sote tulioko hapa, hatuna wasiwasi na jambo hilo. Sisi sote tulioko hapa hatuna wasiwasi na jambo hilo. Lakini pia tunawahubiri na wale wanaotusikiliza, wanaotufuatilia, tunawahubiri hivyo. Wakae wanajua jambo hili. Kwamba hakuna wokovu katika mwili. Hakuna kuokoka katika mwili. Pangekuwa pana wokovu katika mwili, maana yake mwili na roho visingeshindana. Kama kwenye mwili pana wokovu, pangekuwa na wokovu katika mwili, mwili na roho visingeshindana. Lakini kwa kuwa kwenye mwili hakuna wokovu, ndiyo maana vinashindana. Wokovu uko katika roho. Kwa sababu mwili hautaki kuokoka. Ili siku ya mwisho mtu huyu apone. Mwili lazima unamzuia mtu ili kusudi siku ya mwisho akutane na hukumu hiyo ya jehanamu. Kwa hiyo ukiusikiliza mwili, ukaukubalia mwili, mwili ukaishinda roho, ni kwamba ni lazima utakutana na hiyo hukumu. Maana umelikataa neno la Mungu, umeukubalia mwili. Mwili umetawala. Na kama tunavyojua kwamba mwili, mambo ambayo mwili unataka utende ni mambo ambayo yako duniani, ambayo yametawaliwa na mfalme wa dunia hii ambayo ni shetani. Kwa hiyo ukikaa katika mwili, ujue wewe uko kinyume na Yesu Kristo, uko upande wa pili. Ukilikataa neno la Mungu, sasa unatakiwa ufanye haraka. Unatakiwa ufanye haraka huko uliko. Kama roho yako iko upande wa pili, hujakusanya na Kristo, unatakiwa ukusanye na Kristo. Huo ndio uhalisia kwamba ukusanye na Kristo. Maana ukikataa tu neno la Mungu, wewe tayari uko kinyume na Kristo. Ukiwa kinyume na Kristo, mkitofautiana na Yesu Kristo, ujue ile hukumu lazima. Maana wewe haupo kwenye kitabu cha uzima. Na kile kitabu kimeshikwa na Yesu Kristo mwenyewe peke yake. Maana kwenye Ufunuo mlango wa 5 ukianzia tu pale mwanzoni, neno la Mungu linasema kwamba aliangalia akatafuta tafuta hakuona mtu mwenye uwezo wa kuvishika vile vitabu wala kuvifungua wala mihuri zake. Lakini akakuta kuna mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo peke yake. Ndio maana kile kitabu hakitoshikwa na mtu mwingine, hakitoshikwa na malaika wala nani. Yesu Kristo ndiye atakayekishika kile kitabu akiponacho. Kwa hiyo wewe kama ulilikiri jina la Yesu Kristo katika kinywa chako, ulikuwa umeshaamini moyoni mwako, ukafanyika wewe mwana wa Mungu, ukaokoka katika roho, utakuwa umeandikwa kwenye kile kitabu cha uzima. Kwa lazima tujue hivyo. Katika maisha yetu yote tunayoishi, katika maisha ya mwanadamu yeyote yule anaishi, Mungu anawataka wote waokolewe. Mungu hataki baadhi waokolewe, baadhi wengine wasiokolewe. Yesu alikuja kufa kwa ajili ya watu wote. Akamwaga damu yake pale msalabani. Akazikwa. Akaenda jehanamu kulipa deni. Sasa mtu yeyote anayesikiliza, anayesikia injili, akakubali, akaamini moyoni mwake na kulikiri na kumthibitisha Kristo kwamba kweli Yesu Kristo ulikwenda kulipa deni langu jehanamu, ni kweli ulikufa msalabani, ni kweli ulifufuka, ndio maana ya uthibitisho wa kukiri jina la Yesu. Wewe unasimama hukutani na hukumu ya jehanamu, utakuwa umejiepusha tayari. Sisi hapa, sisi ambao tuko hapa, tuendelee kuichuchumilia taji ambayo tulioipata ya ukovu. Tuendelee kuichuchumilia taji hiyo. Tuendelee kuichuchumilia zawadi hiyo ambayo tuliopewa kuokolewa kwa neno la Mungu. Tusiache. Maana ndio maisha yetu. Maana ndio uzima. Ndio maana unakuta watu huko wanakwenda, wao wanataka kuombewa tu, wanataka kuombewa tu, wanataka kuombewa tu, wanataka kuombewa tu. Kusikiza neno. Sasa na wanaowafuata kwenda kuwaombea, afadhali wawafundishe basi hata mistari 5, 10 bora. Aidele basi kumwa. Hawafundishwi hata neno la Mungu. Hii ni hatari. Watu watajiepushaje wasipofundishwa neno la Mungu na hukumu ya jehanamu? Ngoja nikusomee, utasoma kwa wakati wako. Andika Timotheo 2:3-5. Andika, utasoma kwa wakati wako. Timotheo 2:3-5. Na Mathayo 7:15. Nadhani umemaliza kuandika. Kuna nili pale awali nilisema kwamba watu wana muimba Mungu kinywani. Yaani ameshakuwa kama wimbo. Simaona nyimbo tulizoziimba. Watu wameshamfananisha kama wimbo. Hawamuogopi. hawamhofu, na wamemfanya kitu cha kuchezea chezea. Wamesahau kwamba yeye ndiye aliyewaumba. Wamesahau kwamba yeye ana atakalo hilo ndilo analolifanya yeye, hakuna mwingine. Anachotaka kufanya hicho ndicho anachokifanya. Lakini wanamuimba vinywani mwao muda wote. Ni afadhali basi wamwimbe hivyo vinywani mwao, wakiishi ndani yake. Sasa wako nje kabisa, alafu wanamuimba. Twende kwenye kitabu cha Ezekieli 33, 31 mpaka 32. Kitabu cha Ezekieli. Thelathini na tatu. Tutasoma mstari wa 31 mpaka 32. Anasema hivi: nao huja kwako kama watu wajavyo. Nao huja kwako kama watu wajavyo. Nao hukaa mbele yako kama watu wangu. Nao husikia maneno yako wasiyatende. Maana kwa vinywa vyao hujifanya kuwa wenye upendo mwingi, lakini mioyo yao inatafuta faida yao. 32. Natazama wewe umekuwa kwao kama wimbo mzuri sana, na mtu mwenye sauti ipendezayo, awezaye kupiga kinanda vizuri. Maana wasikia maneno yako lakini hawayatendi. Hayo ndio maisha yaliyoko kwa kizazi cha leo. Biblia inasema kizazi cha nyoka. Biblia inasema kizazi cha nyoka. Hivyo ndivyo Yohana alivyowaita watu. Tumesikia jinsi ambavyo Biblia inasema. Wanamsema sema Mungu sana katika vinywa. Mungu katika kinywa hapungui. Yamkini wanakukwenda hata njiani, hata majumbani, maeneo yote. Amekuwa kama wimbo vinywani mwao, lakini maisha yao sio mazuri mbele za Mungu. Sisi tusiwe hivyo. Nadhani ninyi ni shahidi kwamba wapo watu wengi hata leo, hata ukitoka hapa sasa hivi utakutana nao wamebebelea wengine mabegi, wengine Biblia zimepandana, zingine ni kubwa mno. Lakini zile Biblia hazimtukuzi Mungu. Zingekuwa zinamtukuza Mungu, hawa watu waliozibeba kama Biblia makubwa hayo, wangekuwa wanamtukuza Mungu. Ndio maana hapa Mungu anaumia. Mungu anaumia. Lakini mtu kama yani huwezi ukakaa rohoni, huwezi ukagundua kwamba Mungu anaumia. Ukitaka kujua kwamba Mungu anaumia, ebu kaa rohoni. Ujue kwamba Mungu anaumia kiasi gani. Na ndio maana alimtoa mwanae kwa ajili ya kuumia. Roho yake iliumia. Akaamua basi ngoja nimtoe mwanangu mimi aende. Kwa sababu ya maumivu yaliyoko ndani ya roho ya Mungu, ndani ya Mungu. Lakini hii watu wameipunguza ukali, uzito. Yani wamefanyia wepesi wepesi. Sasa tunasoma kama hadithi za sungura na bunwasi. Hicho ndicho watu wanachosoma, wanaisoma Biblia hivyo. Kama gazeti vile, kama hadithi iliyoandikwa kwenye vitabu vya kina Shigongo. Watu wanaisoma Biblia hivyo. Kwenye Biblia hakuna uzito. Hawaupi uzito. Uzito wa neno la Mungu siku hizi haupo. Siku hizi haupo. Ndiyo maana hawamuogopi Mungu, ndiyo maana hawamhofu Mungu, kwa sababu hakuna uzito pale. Hofu ya Mungu imeondolewa ndani ya mioyo ya watu. Wameingiza vitu vipya. Wamekwenda kinyume na Kristo. Hawataki kukusanya na Yesu Kristo pamoja. Wanataka wawe kinyume na Yesu Kristo. Alafu uwepo ushindani hapa. Maana ukiwa kinyume na Yesu Kristo, si umetangaza ushindani? Kama vile roho na mwili vinavyoshindana. Sasa ninakuhasa siku hii ya leo. Hawa ambao mnaotusikiliza huko, mnaotufuatilia na kusikiliza na kutuangalia, usifanye ushindani na Kristo. Usifanane kama mwili na roho. Maana wewe unapokuwa unamtaja Mungu Mungu kinywani akawa kama wimbo, lakini maisha yako, matendo yako ni mengine, hayako katika Kristo, hayaendani na mwenendo wa Kristo, hutembei kama jinsi alivyotembea Kristo, huishi, husemi kama alivyosema Kristo, hufanani na Petro alivyofanana na Kristo, ni kuombe ubadilike. Isome neno la Mungu. Maisha yako yakageukie kwa Mungu. Yakamgeukie Mungu. Katika hukumu tumesikia kuna habari ya matendo. Maana mwili ndio unaosababisha watu wanamtenda dhambi Mungu. Na usidanganyike kwamba mwili hauwezi ukatenda dhambi. Ukitubu leo kwamba hutozitenda dhambi, huo utakuwa ni uongo. Mwili asili yake ni dhambi. Maana pale Edeni kilichotenda dhambi ni mwili. Mwili ulitenda. Mwili ulitenda. Na hata kama ukienda leo mbinguni, sio kwamba Adam hutomkuta. Lakini mwili ulizikwa. Lakini roho ya Adam iko. Lakini mwili ulipata kipigo. Ulipata adhabu hapa hapa. Na usije ukadhani kwamba tusipozungumza mambo ya dhambi, tusipozungumza kwa habari ya hukumu, tunaweza tukaondoa dhambi isifatiliwe na Mungu, isipatiwe hukumu. Huo ni uongo. Ni lazima tuzungumze habari hizi ili kusudi watu wajue. Maana watu wamekuwa katika masikio yao wanasikia mafundisho laini. Mafundisho ambayo ni mepesi mepesi, hayaumizi roho zao. Hayagusi maisha yao ya dhambi. Mafundisho hayo ndio yametawala katika makanisa leo. Hawagusi kwa habari ya dhambi. Kuna dhambi nyingi watu wanaishi nazo, na unakuta mchungaji anamfahamu kabisa, lakini kwa kuwa ananyoosha mkono wake mbele ya kikapu cha sadaka pale, mchungaji anamfumbia macho, anamfichia dhambi yake. Ninachokisema si kwamba ninabahatisha. Ninasema kweli ambacho kinatendeka katika maisha ya Wakristo. Hicho ndicho wanachoishi. Lakini ukimkuta Mungu yani yeye ndiye yuko mbele. Aidha ni mzee wa kanisa, aidha ni mchungaji mwenyewe, aidha ni mwinjilisti. Hao ni viongozi ambao wanaonekana kwamba wako pale. Hayo ndio maisha. Wamelifanya neno la Mungu kuwa jepesi, kitu chepesi ambacho hakina uzito kama karatasi. Wakayachukua mambo ya mwili, hayo ndio wakayapa uzito. Watu wanayaisha hayo. Sisi tunaosikia kwa sikio la rohoni, naomba tuyasikie, tuyaishi. Mimi ninawashukuru kanisa. Niwapongeze tu kanisa kwa sababu mnaisikiliza sauti ya Mungu. Mnaisikiliza sauti ya Mungu. Mnaisikiliza sauti ya Mungu rohoni, sio mwilini. Nawashukuru. Ninapoyasema haya usifikiri nadanganya. Nadanganya. Sema kweli. Nasema kweli. Lakini kwa habari ya watu ambao wanatufuatilia na kutusikiliza, ndiyo maana ninasema haya. Ninasema kweli kwamba katika makanisa wapo watu wanaishi katika maisha ya uovu, lakini Mungu kinywani hapungui, na amewekwa mbele na mchungaji kwa sababu ya mkono anaunyosha kwenda kwenye kikapu cha sadaka. Ukiwafuatilia hao ndio wanakwenda kuhubiri injili. Unakuta kwenye mikutano wanahubiri injili. Unakuta kwenye makongamano wanahubiri injili. Na kuhamasisha. Sasa jiulize, wewe maisha yako yako hivyo. Una maisha ya hivyo. Mwili wako umeenea joto la hivyo. Alafu unakwenda kumhubiri mtu ambaye wewe una joto la hivyo. Unamleta kanisani. Huyo mtu atapona? Maana utakapomfikisha lazima utampa joto lako. Utamfundisha mafundisho yako. Lazima kufuate wewe, maana wewe ndiye mwalimu wake. Wewe ndiye unayemchunga. Lazima kutiwe. Kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 23. Pale alipokuwa Yesu Kristo anagombana na Mafarisayo pale. Aliwaambia nyinyi wanafiki, nyinyi mnakwenda kuihubiri injili kule, alafu mnaokoa watu, mnawafanya wale wanakuwa waovu zaidi yenu nyinyi. Maana huyu unayekwenda kumhubiri anategemea kwako kabisa kwamba atapata kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake ya rohoni siku ya mwisho hata hukumiwa. Lakini kumbe unapomtoa huko unamleta kanisani, unamfikishia kwenye shimo, karibia na shimo adumbukie. Ndiyo maana nimeyasema haya. Kwa sababu ya watu ambao ni viongozi wanaowahubiri. Ebu waache haya. Ebu waisome Biblia jinsi ilivyo, alafu waihubiri hivyo. Lakini ukiwakuta wanasema Mungu anasema na mimi, Mungu amesema na mimi, ameniambia hivi. Lakini kumbe Mungu hajasema nao. Some kwenye Yeremia 14:14. Kwenye Yeremia 14:14. Yeremia 14:14. Yeremia 14:14. Inasema hivi: ndipo Bwana akaniambia, hao manabii wanatabiri uongo kwa jina langu mimi. Mimi sikuwatuma, wala sikuamuru, wala sikusema nao. Wanawapeni unabii wa maono ya uongo na uaguzi na neno la ubatili na hadaa ya mioyo yao. Unaona? Mungu amekataa. Mungu amesema na mimi, Mungu amesema na mimi. Sasa kama wewe Mungu amesema na wewe, hicho unachokifundisha ndicho Mungu alichosema, alichotaka. Sicho alichotaka. Ndio maana hapa amekataa. Kwenye Yeremia 14:14 amekataa. Kwamba hao manabii mimi sikuwatuma. Wanasema mambo yao wenyewe. Maana nyingine wananisingizia. Wanatoa mahubiri ya uongo. Mafundisho ambayo hayaendani kabisa. Na kujiepusha na hukumu ya jehanamu. Sasa hebu ngoja basi niguse kidogo, angalau kidogo. Sasa mtu ukichukua pesa yako ukaenda Kawe, ukaenda ukanunua mafuta, ukaenda ukakanyaga mafuta, ukaenda ukanunua maji, kwanza umempelekea pesa, amechukua. Alafu pili amemwaga mafuta pale, unakanyaga, unapita pale. Hiyo itakusaidia kuokoa hukumu siku ya jehanamu? Wiki iliyopita nilisema kwamba makanisa yanakuwa na watu 10,000, 20,000. Sasa wewe ni wa 10,000. Lakini Yesu anasema anataka uje kwake hapo. Unataka kuniambia wewe wa 10,000 utakuwa kweli umeenda pale kwa Yesu au utakuwa umekwenda kwa nani? Maana yake ni hivi. Huwezi ukasema wewe mtu wa 10,000 kwamba unamfuata Kristo. Hapana. Umepelekwa na shida ambayo imekubana kule nyumbani kwako. ukaalikwa na jirani au na mhubiri huyo wa anayedanganya, alafu akakudanganya ukadanganyika, na wewe ukabeba hiyo shilingi 2000, hiyo shilingi 5000, hiyo shilingi 100,000. Maana kuombewa ni 50,000, 100,000, 200,000 na kuendelea. Sasa ukanunue mafuta ya shilingi 3000. Ukanunue maji ya shilingi 1000. Bado unataka kuombewa. Kanisa limejaa 10,000. Kanisa limejaa 20,000. Yaani bado wewe hujafikiria kwamba hapa ni kweli ninakokwenda. Ndiyo maana kwenye kitabu cha Ufunuo nasema, tulisoma akasema hivi, alipoangalia akaona wafu wengi kuliko wale ambao ni hai, maana wameingia kwenye ufu lakini bado wanatembea. Wameingia kwenye ufu bado wanatembea. Wamekataa kukusanya na Kristo, wamekuwa kinyume chake. Hicho hakitokusaidia kujiepusha na hukumu ya jehanamu, bali utakuwa unatengeneza njia ili kusudi iwe nzuri kwenda kwenye hukumu ya jehanamu. Ni lazima tuangalie maisha haya tunayoishi. Maisha haya tunayoishi. Maisha haya tunayoishi, tunaishi maisha namna gani? Lakini hicho kitu hata sasa kipo unafanya? Hebu sikiliza sasa. Twende tukasome kwenye kitabu cha Wakolosai. Kitabu cha Wakolosai. Soma kitabu cha Wakolosai mlango wa pili. Ili uone. Wakolosai mlango wa pili. Ili uone. Wakolosai mlango wa pili. Mtu akipata anaweza kasoma. Lakaraka. Pata naweza kasoma hapo. Wakolosai mlango wa pili. Tuanzie mstari wa 23. Inasema hivi: mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe na katika kuyakemea. Anitarudia. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana hekima katika namna ya ibada mliojitungia wenyewe na katika kunyenyekea na katika kutawala mwili kwa ukali, lakini hayafai kitu kwa kuzizuia tamaa za mwili. Yanaonekana kwamba ni mambo ambayo yana hekima, yani ni mambo mazuri, ni ibada nzuri, lakini kumbe hiyo ibada ya jinsi hiyo wamejitungia wenyewe, sio ya Mungu. Hiyo ibada ya jinsi hiyo sio ya Mungu. Wakolosai anasema sasa sio ya Mungu, ni ya nani? Maana yake ni ya shetani. Kwani kisichokuwa cha Mungu si cha shetani? Mungu amekataa kwamba hiyo sio ibada. Sasa wewe unasema hii ibada ndio inafaa. Inafaa tufanye hivi, tufanye hivi. Maana amesema na mimi. Wakati huo Mungu anasema sikusema na wewe hivyo. Lakini watu unakuta ni wengi zaidi ya 30,000. Sasa tunathibitisha kwamba ni kweli kitabu cha Ufunuo kinasema kweli. Kwamba akaangalia wafu ni wengi. Ni kweli. Wafu ni wengi. Kuliko walio hai. Hizi ibada za kujitungia. Hizi ibada za kujitungia watu wenyewe. Wanafikiri kwamba ni ibada ambazo ni nzuri. Zimetawala katika makanisa. Kila mmoja anatengeneza muundo wa ibada yake. Alimradi tu awapendezeshe hawa watu. Maana ni watu wa duniani. Anaangalia jinsi kile kitu watu wanachokipenda. Hicho ndicho anafanya. Kumbe anakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Alafu watu wanajaa pale. Tamaa ya mioyo yao. Wanampelekea haja ya tamaa yake. Kwa hiyo ni jambo la kuangalia. Ni jambo la kuangalia kabisa kwamba sisi ambao tunaosikia neno la Mungu katika roho, tuwe walimu wa kuwasaidia wengine, tuwahubiri wengine neno hili, tuwahubiri wengine. Usiwaone watu wamebebelea Biblia kila siku, kama nilivyosema kwamba wanakwenda makanisani, kwamba zinasoma hizo Biblia. Hapana. Wengine wanachukua ni mfano, asije kaonekana kwamba fulani hana Biblia. Fulani haendi kanisani. Fulani yukoje. Lakini atakapotoka kanisani akiweka kabatini, hiyo inasubiri Jumapili tena. Na kuna mwingine akiishika kuisoma anapata usingizi. Anapata usingizi anasinzia. Na kuna mwingine akiishika kuisoma anapata shida nyingine, anaweka pale na kwenda na maliza huko mpaka jioni mpaka usiku, ameachana nayo. Baadaye ataikuta kitandani pale anatunza. Neno la Mungu hilo. Eti uje useme wewe utajiepusha na hukumu ya jehanamu. Haitowezekana. Maana huyu anayefanya hivi. Unaweza ukakuta mwingine hajaokoka. Hajui kabisa wokovu. Hajalikiri jina la Yesu hata siku moja. Anafanya hivi. Lakini ukimkuta mdomoni, Mungu ni wa kwanza. Yupo. Akikuta watu wamekusanyikana, Bwana Yesu asifiwe. Hicho ndicho kinachokuwepo. Lakini kumbe sicho ambacho Mungu anataka. Sicho Mungu ambacho anataka. Hebu tusome. Tusome. Tusome andiko mawili. Andika Isaya 30 mstari wa 10 mpaka 11. Isaya 30. Tuangalie mambo hapa. Isaya 30 mstari wa 10 mpaka 11 inasema hivi. Umefika pale. Wawaambiao waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Huo ndio mstari wa 10. Umesikia? huyo ni Mkristo. Anamwambia mhubiri, mstari wa 11, tokeni katika njia, geukeni mtoke katika mapito tunamopitia humo. Geukeni mtoke humo, mkomesheni mtakatifu wa Israeli mbele yetu. Utauliza swali, kwani washirika huwa wanawaambia wachungaji kwamba mtufundishe hivi, mtufundishe hivi, mtufundishe hivi, ndivyo na wao wachungaji wanatufundisha? Utasema hayo. Lakini sasa sikiliza. Kukusanyika kwao watu 10,000, watu 8,000, watu 30,000, watu 500, sehemu moja, sehemu ya uongo. Ni dhahiri kabisa kwamba wanataka wawafundishi hayo. Lakini wangeona kwamba hatutaki kufundishwa haya, mchungaji huyu angebaki peke yake madhabahuni. Lakini kwa kuwa watu wanataka kufundishwa hayo, ndiyo maana sehemu za uongo zimejaa. Sehemu za kweli utawakuta watu wachache. Sehemu za uongo zimejaa. Ndiyo maana ya andiko hili. Wanamthibitishia mchungaji, yani hicho unachokifundisha, hicho ni sahihi. Kwa ajili ya tendo la kujikusanya mahali pamoja watu wengi na kumpelekea sadaka nyingi. Yani matendo ya mwili wako yanasema, yanamwambia mchungaji yule aendelee kufundisha uongo. Hiyo ndiyo maana yake. Kwa hiyo ndiyo maana Ezekieli anasema 33, 31 mpaka 32 kwamba watu wamemfanya Mungu kuwa wimbo katika vinywa vyao. Wanasema sema tu, wanasema sema tu. Lakini ukienda kwenye amri zake, anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu. Yaani bure tu unataja mtaji, unalichezea. Watu wanalichezea. Watu wanamchezea Mungu. Wamemfananisha kana kwamba sijini niseme nini. Kitu ambacho mtu hakijali. Yaani hakuna chochote, hata kama akifanya hamna shida. Lakini kumbe hawajui kwamba Mungu ana sehemu anapowasubiri. Ana sehemu anapowasubiri. Mwanadamu yoyote anasubiriwa hapo penye hukumu. Hata kama amekufa leo, akaenda kaburini akaoza, siku hiyo atafufuka. Alikuwa kwenye meli, meli ikazama, watu huo wanaoza, wanasambaratika nyama zote hamna, kuna baki mifupa tu, na ile mifupa sijui inakuaje. Maana miili samaki kinakuwa chakula cha samaki na wadudu wengine wa bahari. Ni lazima ukusanyike ule mwili. Lazima bahari, Biblia inasema bahari itawatoa wafu na kuzimu itawatoa. Uwe umeoza, hujaoza, hiyo unajua wewe. Lakini Mungu anachojua, lazima viwatoe ili waende pale wakaonekane kwamba huyu alikuwa anaitwa Peter, ndio huyu. Kama mwenye kufanyaje, mwenye kunyakuliwa, anaondoka. Sasa Sasa kimbembe zaidi ni pale siku ya mwisho ambapo kwenye hukumu ya Mungu Baba mwenyewe neno anakuja kutoa hukumu. Neno ndio maana kwenye Ufunuo nasema vitabu vikafunguliwa vimeandikwa neno la Mungu. Hivi vitabu Biblia ina vitabu vingi. Ndio maana unaambiwa vitabu vikafunguliwa. Hata kama ni mahakamani, ni lazima hakimu atumie sheria ambayo iko kwenye maandiko hayo aliyojifunza. Sheria hii atahukumu kutokana na sheria namba fulani, kifungu cha kifungu fulani, ibara fulani, unahukumiwa kwenda jela. Sasa na Kristo naye hata hukumu nje ya neno hili ambalo tunalojifunza, neno la Mungu. Neno la Mungu hawezi akaacha kuhukumu, lazima neno ndio ahukumu. Lazima neno ndiye ahukumu. Kwa hiyo tukae tujua kwamba kila mmoja ana wajibu. Ana wajibu wa kujua kwamba mimi nimekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo. Nimejiepusha tayari na hukumu ya jehanamu. La hujalikiri jina la Yesu Kristo, unatakiwa ufanye haraka kulikiri jina la Yesu Kristo kujiepusha na hukumu ya jehanamu. Vinginevyo utakutana naye. Nanyi kanisa nawashukuru kwa sababu tunaendelea. Haturudi nyuma, tunasonga mbele. Kwa jinsi hii Mungu hawezi akatoka, hawezi akatuacha. Lazima mkono wake utakuwa pamoja na sisi. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Tuendelee na moyo huu huu. Tukiendelea kujipambanua sisi wenyewe kwa ajili ya kwenda kuwahubiri watu. Japokuwa hawataki, Yeremia anaambiwa, ninakutuma uende kwa watu hao. Yaani wakubali wasikubali, wewe nenda. Yaani wewe nenda tu. Kaseme huko, wakufukuze wasikufukuze, wewe nenda tu, katimize. Kazi yako umemaliza. Mimi nitakutana nao. Hilo ndio jibu la Mungu. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa siku hii ya leo. Mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana Mungu wa majeshi. Tunakushukuru kwa neno lako hili. Asante kwa wakati huu, wewe ndiye uliyesema nasi. Umesema kwa kila ambacho Bwana ulichokiandika, ya kwamba mtu hawezi akakwepa hukumu kama hakulikiri jina lako Yesu Kristo uliyekufa pale msalabani, na ukaenda mpaka jehanamu, ukaenda kulipa deni ambalo tulikuwa tunadaiwa wanadamu. Asante kwa sababu umetuonya pia. Asante kwa sababu umetuongoza. Umetupa maelekezo. Umetupa maagizo ya kwenda kuihubiri injili kama jinsi ulivyoandika kwenye kitabu cha Marko mlango wa 16 kuanzia mstari wa 15. Nasi tunaomba sasa Bwana ukatutie nguvu ili tuendelee kuihubiri injili, ili watu hawa wakapate kuokolewa kama jinsi ulivyosema. Pokea sifa na utukufu. Nami naomba kanisa uendelee kulilinda sasa. Uendelee kulitetea na kulipigania. Uendelee kulikusanya. Mungu wewe ndio unaowajua. Wakatoke mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, wakalisikie neno lako. Wakaisikie sauti yako. Bariki mmoja mmoja, watoto wako wa kike na wa kiume. Bariki watoto wetu. Bariki baraka zote e Bwana ambazo Mungu utawabariki leo. Kila mmoja tokapo aingiapo, Mungu kazizidishe. Epusha kila ambacho kusudi la shetani amelikusudia juu ya kanisa lako, juu ya watoto wako wa kike na wa kiume. Baba, nakushukuru kwa sababu utakwenda kutenda na kufanya hivyo. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.